राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 28 अप्रैल 1996 को लगभग रात्रि 8 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सबके लिए ये बड़ी प्रत्यक्ष बात है कि जो ये परिस्थिति है ये रहेगी नहीं, ये अवस्था रहेगी नहीं। और इसी तरह की और चाहते हैं तो वो कैसे रहेगी? तो जो रहने वाली चीज है उसको प्राप्त करना मनुष्य का खास कर्तव्य है। रहने वाला क्या है कि रहने वाले परमात्मा है और आप स्वयं हैं और ये संसार और शरीर है ये तो बहने वाला है, रहने वाला नहीं है। जैसे गंगा जी का प्रवाह निरंतर समुद्र में जा रहा है इस तरह से मात्र संसार अभाव में जा रहा है। इसका अभाव हो रहा है, इसी की इच्छा करते हैं तो दुख पड़ा पड़ेगा। ये रहने वाला तो है नहीं और नहीं रहने से दुख होगा। अभी हम घर में किसी की मृत्यु हो जाए, धन चला जाए, रोग हो जाए, आपदा आ जाए तो दुख होता है। दुख क्यों होता है? हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही सुख से बने रहे, ऐसी इच्छा है ना, इसलिए दुख होता है। अगर ठीक हम जान लें कि भाई ये तो बीतने वाला नष्ट होने वाला है तो दुख नहीं हो। फिर ऐसे देखो प्रत्यक्ष बात है कि दिन में सब कार्य होते हैं, रात्रि में है अंधेरे में, दिन में जैसे कार्य होते वैसे नहीं होते। तो रात आ जाने से दुख होना चाहिए, अंधेरा हो जा, किसी घर में एक खास मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो कहते हमारे तो घर में अंधेरा हो गया, बड़ा दुख होता है। अरे दुनिया में अंधेरा हो गया सब जगह फिर भी दुख नहीं होता है। कारण क्या है कि ये हमने पहले मान रखा है कि भाई रात्रि के बाद दिन और दिन के बाद दिन आया रात आया करती है। तो हमने पहले विचार लिया तो वो विचार लिया हमने समझ लिया तो कोई दुख नहीं। अड़चन तो होती है, दिन में जैसा कार्य होता है वैसा रात में कार्य नहीं होता तो बाधा तो आती है, परंतु अब बाधा आने पर भी दुख नहीं होता क्योंकि हमने जान लिया समझ लिया। ऐसे ये संसार जा रहा है, ये सब ऐसी परिस्थिति नहीं रहेगी, पक्की बात है, सच्ची बात है। तो सच्ची बात को धारण कर लेना है वो सत्य की प्राप्ति है। सत्य तत्व परमात्मा है, सत्य नारायण परमात्मा है, तो सच्ची है उस बात को पकड़ ले तो दुख नहीं होगा, संताप नहीं होगा, जलन नहीं होगी। और सत्य है ये रहने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी बूढ़ी माताएं कहती कि हमने ये नहीं जाना था कि हमारे सामने ये बेटा पोता चला जाएगा, दुख होता है। तो दुख होता है वो मरने का नहीं है, ये हमने नहीं जाना था पहले और वे चले गए। तो अपने को ये जान लेना चाहिए बिल्कुल ही कि जन्म के बाद अगर कोई खास काम है तो मरना ही है, दूसरा कोई आवश्यक काम नहीं है। हरेक काम होगा कि नहीं होगा मैं पड़ा हुआ है, पर मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो परिस्थिति नहीं रहेगी, तो पहले से हम जानते हैं कोई मर जाए तो भाई हम तो पहले से जानते थे कि मरने वाले हैं। जात से ही ध्रुव मृत्यु, ध्रुव जन्म मृत्यु से जात से ही ध्रुव मृत्यु और ध्रुव जन्म मृत्यु तस्मात अपरिहार्य थे। ये अपरिहार्य, इसको परिहार नहीं कर सकते, इसको मिटा नहीं सकते। तो संसार जाने वाला है, परमात्मा रहने वाला है, तो परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए। संसार का आश्रय लेने से दुख पाना पड़ेगा, क्यों संसार रहेगा नहीं। भगवान कहते हैं माँ मे कम शरण भेजे, मेरी शरण आ जा, मेरा आश्रय देने अंत सर्व पाप भी मोक्ष साफ साफ सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर मैं सब काम करूंगा, तू मेरी शरण हो जा। माम एकम अनन्य शरण भगवान की, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, शरीर का मैं नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है। ये तो संयोग, संयोग वियोग अंत, जितने संयोग है उसका अंत में वियोग है। तो संसार का वियोग नित्य है, नित्य कहते परमात्मा नित्य है, तो नित्य परमात्मा को प्राप्त करना नित्य है ही, परंतु संसार का वियोग नित्य है। इसको पहले स्वीकार करें तो ये भी योग है। गीता माया है तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुखों के संयोग का वियोग उसका नाम योग है। संसार मिटेगा वियोग होगा ये अपने पहले मान ले, तो सब का सब मर जाए तो दुख नहीं होगा, क्योंकि योग है ये सत्य तत्व है, ये सच्ची बात है। जैसे कोई भगवान के सामने जाकर अपना हृदय खोल करके और बिल्कुल जैसी मानता कैसे कैसे ऐसे मैंने पाप किया, ऐसे ऐसे दोष किए, ऐसे ऐसे मेरे से गलतियां हुई है, तो ऐसे कह दे तो उसको परमात्मा प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए। क्यों जो अपनी बात कहते तो वो सच्ची है ना, तो सच्चे का फल सच्चाई होता है। तो सच्ची बात को मान लेने का नाम ही सत्संग है, सच्ची बात को स्वीकार करना ही मुक्ति है। जो सत्य है उसको स्वीकार कर ले, ज्ञान तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, जीवन मुक्ति हो जाएगी। तो संसार का वियोग सत्य है और परमात्मा योग सत्य है, परमात्मा के साथ संबंध है वो संबंध नित्य है और संसार के साथ संबंध है ये अनित्य है। अनित्य को अनित्य वास्तव में जान ले तो तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अनित्य को अनित्य जान लेना सत्य है, सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाए, ऐसी विलक्षण बात है। और ये बात सीख हम जानते हैं, ठीक बात है, वियोग होगा तो जितना संयोग हो उसका वियोग होगा। संसार में वियोग ही नित्य है, संयोग अनित्य है। अब अनित्य की आशा करे तो शांति कैसे मिलेगी? आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। संसार की जो आशा है ये ही दुख डालने वाली है, आशा ही परमम दुख, परम दुख है, दुख है नहीं परम। और संसार से नैराश्यम परमम सुखम, परम आनंद है, परम आनंद है, परम शांति है, परम शांति, परम नित्य आनंद, कैसी बढ़िया बात है। और परमात्मा की आशा रखना है, ये सत्य है, वो पूर्ति होने वाली है। संसार की आशा पूर्ति किसी की नहीं हुई, उसी आशा रखना एक गलती है। कई बार अपने देखा फिर गलती करते हैं। तो संसार के संयोग की आशा नहीं रखना, संयोग संसार का तो वियोग नित्य है, इसका वियोग होगा ही। अवश्य विषया वियोगे को भेद त्यजते न जनो यद स्वयं मूल बृजंत स्वातंत्र्यातुल परितापाय मनस स्वयं त्यक्ता समसुखम अनंतम विदधति। अवश्य यादारस सिर तर्मुषित्वा भी बहुत तल भी रहेगा तो अवश्य एक दिन वियोग होगा। देखो संसार का वियोग होगा तो वियोग जरूर होगा, ये शरीरों का वियोग होगा, कुटुंब का वियोग होगा, धन का वियोग होगा, मकानों का वियोग, जमीन जायदाद का वियोग होगा, ये मान आदर सत्कार का वियोग होगा, महिमा प्रशंसा का वियोग होगा, अवश्य वियोग होगा, ये नित्य पक्की बात है। अब वियोग होगा उनका संयोग चाहते हैं तो दुख होगा, तो वियोग जो जरूर होने वाला है तो जिसका नित्य वियोग होने वाला ही है तो पहले से ही हृदय से ही अपना त्याग कर दे, रह जाए जितना ही मुफ्त में है नफे में है, वियोग दूर वाला है ही। तो वियोग होने वाला है उसमें दो बात है, हम चाहते रहे सहते चाहते रहते हैं और वियोग होगा तो भजंत स्वातंत्र्यात अतुल परितापाय मनस, मन को बड़ा संताप होगा, जलन होगी। तो वियोग होने वालों का पहले ही अपना वियोग मान ले, कैसा वियोग होने वाला है। तो भजंत स्वातंत्र्यात हमारे बिना चाहे वियोग हो तो मन दुख होगा, और स्वयं तकता ये थी आप ही छोड़ दे कि जाने वाला ही है, अब मैं क्या करूं कि जाने वाला होता है वो आकर जाने वालों मेहमान होता है, मेहमान का आदर करो सत्कार करो, ये या रह या साथ मत रखो, तो सबके साथ बर्ताव बड़ा सुंदर करो, आदर का करो, अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करो, सुख पहुंचाओ, क्योंकि मेहमान है जाने वाला भी रहने वाला है नहीं, तो अच्छे से अच्छा बर्ताव करो। तो संसार तो जाने वाला है, जाने वाला है आपको, जाएगा जाएगा नहीं, जा रहा है निरंतर, सिवाय जाने के और कुछ है ही नहीं, तो इसका मन से त्याग कर दे भाई, अपना अपना नहीं है। कहा परदेशी की प्रीत जागतो मारन लावे, कहा परदेशी की प्रीत, और परदेशी क्या प्रीत है भाई, वो जाते हुए तो देरी लगाती, ये सब संसार जाने वाला है, इस बार देश के साथ अच्छा से अच्छा बर्ताव करो और जाने वाला मान लो तो मुक्ति हो जाएगी। ये चीज मामूली दिखती है, मामूली नहीं है, तब तो ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। इसका नाम सत्संग है, ये सत्य का संग है, इसके अभाव को स्वीकार करना सत्संग है, और परमात्मा के भाव का संग करना सत्संग है, ऐसी विलक्षण बात है। जो रहने वाला है उसको रहने वाला मान लेना सत्संग, और जाने वाला मान लेना का सत्संग, दोनों तरह से सत्संग है। ये सर गीता में योग की परिभाषा दो ही की है, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम योग उचित है, यही तेज तत्सर्गो वेशा साम्य स्थित मन निर्दोष समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मनिदेशिता, यही तेज तत्सर्गो संसार मात्र पर विजय इसे खाली यहाँ जीवित अवस्था में अभी अभी अभी इसी क्षण संसार पर विजय होगी। किसके ये राम मन साम्य स्थित, जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया, क्यों सम है क्या है कि निर्दोष है स्वामी ब्रह्म निर्दोष और सम है, और मन आपका निर्दोष सम हो गया, तो संसार से मुक्ति हो गई, कल्याण हो गया। सीधी सरल बात एकदम, जिनको जीवन मुक्ति बहुत कठिन कहते हैं वो कहते हैं इसी बात, यही तेज है सर्गो, ये सब साम्य स्थित माना, सुख दुख के समय के द्वारा लाभ अलाभ हो जया जय हो, तो युद्ध आयुज स्व नहीं पाप पाप नहीं लगेगा। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझ लो, क्यों समान है ये होने वाला ठीक है। बहुत बार कही है, अभी भी कई दिनों से कहता हूं कि संसार का संयोग है वो वियोग होगा, और परमात्मा का नित्य योग है वो नित्य योग ही रहेगा। नित्य योग की तरफ ध्यान नहीं है और नित्य वियोग हो उसका योग चाहते हैं, इसका दुख पा रहे हैं। ये ज्ञान सबको है, ज्ञान का आदर नहीं करते हैं, इस ज्ञान को महत्व नहीं देते हैं। इस ज्ञान को महत्व दे कि भाई तो जाने वाली चीज है, क्या इसकी क्या चिंता करें, ये तो जाने वाला है। अच्छे से अच्छा बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो, सुख पहुंचाओ। जैसे प्याऊ पर बैठे हो तो भी आने वाले को पानी पिलाओ, जल्दी बैठो भाई, चीज में कुछ दे दो, सलाह दे दो, खा लो भाई, बैठो आराम से, जाओ तो बहुत मंजिल जाओ। देखो प्रत्यक्ष आपका सबका अनुभव है, मैं बार बार कहता हूँ, लड़का और लड़की है उसमें लड़की मर जाए तो इतना दुख नहीं होता, लड़का मरने का दुख होता है। कारण क्या, लड़की के विषय में ये धारणा है कि अपने घर जाएगी, ये अपने घर रहेगी नहीं, पहले से ये बात है, ये तो जाएगी भाई, ये तो घर नहीं रहेगी, तो उसका दुख नहीं होता। ये लड़के का कि ये रहेगा, मर जाए दुख होता है। ये सब संसार है, क्या है, ये लड़की है, परमात्मा की लड़की है, ये प्रकृति है ना, ये लड़की है, तो लड़की का ब्याह कर दो तो सुख हो जाएगा, तो उस भगवान के साथ ब्याह कर दो, कन्या दान कर दो। जितने संसार की प्रकृति है ये भगवान की लग कर दो, तो ब्याह को शिक्षण ब्याह कर दो, शादी आनंद हो जाएगा। कहते चली गई बताओ तो पहले ब्याह कर दिया हमने, तो बस बेटी घर पर थोड़ी जाएगी, जाने वाली है नहीं, ये संसार जगत है सब, ये जगत सब का भगवान के साथ संबंध कर दिया, इसको अर्पण कहते हैं, इसको श्रद्धांजलि कहते हैं, अपने सहित भगवान में अर्पण कर दिया सब, अब चिंता नहीं, हमने दान कर दिया, कन्या दान कर दिया, फिर चिंता नहीं होती। लड़की वही है, आप वही हो, और कन्या दान करने के बाद घर में बैठी है परंतु चिंता नहीं होती। जब तक अपनी मानते हो तब चिंता होती है, तो ये सब की सब ये कन्या है, ये तो जाने वाली है, तो जाने वाली क्यों करो, भगवान को दे दो, बड़ा भारी पुण्य होगा, भगवान जैसा वर मिलेगा नहीं, अद्वितीय वर है वो, न तत्सभोस्तर का कुत हो लोग प्रभाव, इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान का अर्पण करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, सज्जनों कितनी शुभम बात, पत्र पुष्प फल जब जो भक्ति से देते हैं, उस भक्ति पर हिता, उस भक्ति का भक्ति को दिया उपहार है भगवान के वासना में, मैं खा लेता हूँ, भोजन कर जाता हूँ, स्वीकार कर लेता हूँ। इस वास्ते ये जाने वाली सब संपत्ति महाराज जी आपकी है, रह जितने सेवा करो, और वो भगवान की सेवा होगी, जैसे किसी माँ का बच्चा है उसका पालन करते हो माँ खुश होती। मैंने देखा है गाय बंधी हुई थी, बछड़ा सा बंधा हुआ, तो मैं जाता हूँ गाय को सहलाता हूँ, इस बच्चे को ठीक है, छोकरे आकर बछड़े के पास बंधी हुई गाय ये दुख देंगे, कुत्ता आ जाए ये तेज हो जाती, बचाता हूँ देखो राजी होती है, उसको ये विश्वास है ये दुख नहीं देंगे, ये कोई दुख नहीं देंगे। तो दुख क्या है, स्वार्थ से दुख होता है, अगर आप स्वार्थ त्याग करके सेवा करना शुरू कर दो तो दुख नहीं होगा, दूसरे लोग भी दुख नहीं होंगे। ऐसी बढ़िया बात है। लेने की इच्छा से दुख होते हैं, तो लेकर के आपत्ति करो, लेगा और क्या करोगे, आने वाला आएगा ही बिना ही। यदस्मृति यम नहीं तब तक परेशान, यदस्मृति यम नहीं तब परेशान, जो हमारा है उससे कैसे होगा, हमारा तो हमारे को मिलेगा ही, क्यों उसमें मुफ्त दुख दुख हो। अगर नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा, चारों बातें हैं, मिलने वाला मिलेगा, नहीं मरने वाला नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलने वाले की इच्छा क्यों करें, मिलने वाले की भी इच्छा क्यों करें, मिलेगा ही नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा इच्छा क्यों करें, कैसी बढ़िया बात है। इस वास्ते निश्चिंत रह करके परिस्थिति का सदुपयोग करो। मनुष्य दुख क्या होता है कि ये परिस्थिति को नित्य मानते हैं, फिर परिस्थिति की इच्छा करते हैं कि सुखदायी परिस्थिति बन जाए, और सुखदायी परिस्थिति बनती है नहीं, तो सुखदायी परिस्थिति बन जाए तो नहीं बनेगी, और बनने वाली है तो बन जाएगी, और दुखदायी परिस्थिति न बने तो नहीं बनने तो नहीं बनेगी, और बनने वाले तो बन जाएगी, चलो बातें होगी। तो नहीं बनने वाली है न बने, अपने जो परिस्थिति आ जाए उसका सदुपयोग करो। इतना बढ़िया ये सिद्धांत है, क्या कहें आप, अच्छे से अच्छा बर्ताव करो, सदुपयोग क्या कर, जो अनुकूलता बन जाए भजन स्मरण करो, परिवार मिल गया वेतन कीर्तन करो, और चला जाए इसलिए भजन करो कीर्तन करो, बस हो जाओ ध्यान लगो। भाई जाही विधि राख राम, ताही विधि रही है सीताराम, सीताराम सीताराम कही है, कितनी बढ़िया सुगम बात है, कितनी सरल बात है। अनुकूल परिस्थिति है सेवा कर दो, प्रतिकूल परिस्थिति है जैसे त्याग कर दो, त्याग शांति अनंतरम, अनंतर अंतर नहीं पड़ता, तो त्याग करते ही शांति होती है। इस बार संसार है, इसका तो वियोग होने वाला है, संसार का वियोग है, संसार और शरीर एक है, ये एक है धातु, पांच भौतिक संसार है, ये ऐसा ही शरीर है, तो शरीर का संसार का भेद नहीं है, एक है। कहते क्या शरीर से, शरीर को संसार से अलग मानते हैं, एक गलती। दूसरी गलती क्या है कि संसार से अपनी सेवा चाहते हैं, ये अपने हाथ की बात नहीं है, अरे हाथ की बात नहीं है, वो मानने से दुख होगा ही, सुख होगा दुख होगा, सुख भी दुख होगा, दुख भी दुख है, दुख में सर्व विवेकी ना, और इसे सेवा न चाहे सेवा करे तो आ जाए तो सेवा करो, मौज बात नहीं, जयराम जी की कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है। जाई भी देरा खराब ताई भी देर, ये जैसे भगवान ने कहे वैसे ही मस्त रहे अपना, क्यों कष्ट उठावे, क्यों दुख पावे, हाँ मैं हाँ मिला दे भगवान ठीक है बताए। जाई भी देरा के बाद भगवान के नाम का जप करता रहे, कीर्तन करता रहे, कोई मर जाए तो अभी आनंद आ जाए तो जन्म मिल जाते आनंद है, बीमारी आ जाए तो भी वो रहेगी नहीं, स्वस्थ आ जाए तो भी रहेगी नहीं, ये रहेगी नहीं उसी क्या चिंता करे, और परमात्मा रह गई तो उसी चिंता क्या करे। गंगा जी के वे खड़ा होकर के धक्का लगावे, क्या कहते हो गंगा जी को थोड़ा ठेल दे, धक्का लगा गंगा जी बहाद है तो आप सब लगेंगे, और हाथ लगा गया तो क्या करते हो गंगा जी को रोक दे, तो न रोको न बहाओ, तुम्हें काम करना, स्नान कर दो, जल पी लो, हाथ पर धो लो, चलो, तो संसार का क्यों तो नाश करो, और क्यों रहने की इच्छा करो, उपयोग करो, जा रहा है तो उसकी सेवा कर दो भाई, जा रहा है तो उसकी सेवा करो, अपना काम सेवा करने का, पानी पिला दो, जाओ तो जाओ, बैठे तो बैठो, जब चारों तरफ से आते इधर से आए, इधर गए इधर आए इधर गया, कितनी आनंद की बात है, प्रसन्नता से रहो। तो ये तत्व ज्ञान है, ये मनुष्य समझेंगे आत्मा का ज्ञान तत्व ज्ञान है, मैं कहता हूँ संसार है वैसा जान लो, ये तत्व ज्ञान है, ये शिक्षा है वैसा, मान लीजिए राजनीति रहने वाला है ही नहीं, इसको योग कहा था भगवान ने, तम विद्या दुख संयोग वियोग योग सब इसको योग कहा है गीता में, योग शास्त्र शिक्षा संवादी योग शास्त्र है। तो ये जाने वाले को जाने वाला मान लेना योग है, और रहने वाले क्या है सब लोग परमात्मा समतम योग से नहीं, दो ही परिभाषा है, कैसी बढ़िया बात है। इस वास्ते अपने भगवान के साथ संबंध है, भगवान हमारा है, संसार हमारा नहीं, जो रहेगा नहीं उसकी मेरा पड़े क्या करे, वो रहना का ही नहीं, और मेरा है प्रभु वो बेटा है, वो रहने वाला है परमात्मा, सदा साथ रहने वाला, सदा साथ रहने वाला, सदा नरकों में जाओ तो साथ में, चौरासी लाख चोरी जाओ तो साथ में, स्वर्ग जाओ साथ में, वैकुंठ में जाओ साथ में, मृत्यु रहो तो साथ में, भगवान हमारे साथ में, संसार शरीर आप ब्रह्म होना तो पुनरावर्ती ना, ब्रह्म लोग तक के सब लोग पुनरावर्ती है, आने वाले जाने वाले हैं, जाने वाले हैं, कितनी बढ़िया बात है, सीधी सरल बात, इसको यथार्थ ज्ञान कहते हैं, जैसा है वैसा जानना यथार्थ ज्ञान है, ये यथार्थ ज्ञान है, ये ज्ञान है, अन्यथा संत महात्मा अन्यथा प्रतिपद्यते किंते न कृतम पापम चोरे आप तो आत्मा पहाड़िया, और तरह का आत्मा मन है और तरह का, तो उसने वो आत्मघाती है जैसा मान जानते हैं वैसा ही मान ले, बने सबके साथ बड़ा प्रेम का आदर का बर्ताव करे, जो परिस्थिति आज मस्त रहे, भगवान ने भेज दी परिस्थिति, आनंद की बात है, बड़े सुख रहे, बड़ी आनंद रहेगी, जैसे आ जाए वैसे आनंद है, अपना व्याख्यान देना है बहुत आ जा तो देना है, थोड़े आ जा तो देना है, अगर कोई नहीं सुने तो राम राम करना है, आ जाए तो सुना देना है, अब ज्यादा ही आ जाए, अब तेरे हाथ की बात ज्यादा आ जाए तो हाथ की बात क्यों पहले आप क्यों करे, शेर जी कहा करते एक लोगों में कहावत है, अपनी छोरी तेरे कौन जाएगा, तेरे साथ कौन साधा है कहानी छोरी, तो बोली कि मेरे प्यार नहीं से मेरे छोटे भाई बहन वो खिलो हुए बैठी, अब क्या प्यार नहीं से, तो शेर जी कहते आ जाओ ज्यादा नहीं आ जाओ, आपने देखा ही है बहुत लोग आ जाए तो व्याख्यान भी देते, थोड़े हो तो भी देते, आंखें मिट रहे कहते रहते अपना मौत से कहते दो घंटा तीन घंटा, एक ध्यान दिया कर करता तीन घंटा देती, साकार कराते तीन घंटा, विश्व रूप का ध्यान तो तीन घंटा, तीन घंटा तो कह रहे हैं आवे तो कहना है, जावे तो कहना है, कि वह तो कहना है, नींद लेवो कर नींद लेवो कर मेरी बात को नींद जाए कोई आ जाए कोई उठ जाए कुछ हो जाए, कर्मणी अधिकार उसने माँ फलेशु कदाचन, अपना कर्तव्य है उसका पालन करना है सांगो पांग अच्छी तरह से, अब लोग राजी हो तो मौज, नाराज हो तो मौज, आ जाए तो मौज, चले जाए तो मौज, पूरा है मर्द भाई जो हर हाल में खुश है, आप इच्छा करके दुख पाते हो मुफ्त में, इच्छा क्यों करे, जो भेजे उसमें हाँ महाराज बस ठीक है, सही भेजेगा ठीक, जो भेजेगा वो ठीक, जीवन मुक्ति है ये एकदम सीधी सरल, कुछ परिश्रम नहीं है, कितनी सीधी बात, शरणागति की शरण हाँ मैं मेरा नाम शरणागति, ये शरणागति हो गई, और है जैसे सदवियोग कर्मयोग हो गया, और इसको जान लिया ये ज्ञानी योग हो गया, है जैसा जान लिया ज्ञानी योग, और सेवा कर दी करनी हो और भगवान से मुझे भक्ति हो, सब योग ठीक हो गया, अरे अपना मान लिया जन्म मरणी हो, अब मर जाओ उसको कर लो, कर लो भक्ति हो ज्ञान योग कर लो, चाहे दुख होगा योग मान लो, दुख रहेगा शाश्वतम दुख से योग योग योग सुविधा हो, अपना मानो फिर जन्म मरो जन्म मरो कारण गुण संकोष जीवन जन्म सुनो उसने जीवन में कारण है ही, तो अपने तो मौज में रहे आनंद में रहे हरदम है, संत महात्माओं की बात सुनी है तो हरदम प्रसन्न रहते हैं, हरदम आनंद रहता है, दुखड़े उगाड़े नहीं है। अपनी आफत करे जान करके ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कल को चाहता है शांति कैसे हो, वो एक पकड़ जान में ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अशांति अशांति होगी, बताया था फजी त्या दिया था मुसलमान सोरा की मेरी मेरी स्त्री कहता है क्या स्त्री की फजी थी, मेरा नाम बदमाश कि वो पति बताया आ जाएगी कहीं नहीं जाएगा। एक फजीटी वो कम है तो फजीटी खुले हो रही कितनी स्वतः सिद्ध शांति है। स्वाभाविक अशांति के लिए दुख के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। 25 वर्ष का बेटा मर गया, बड़ा भारी दुख है, तो जिस दुख को पालन करने के लिए 25 वर्ष लगे तब दुख होता है। ये दुख मामूली थोड़े दुख हरे दुख नहीं मिलता, दुख तो आप बनाते हो तब मिलता है। सुख स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक ही। स्वाभाविक दुख क्या बताओ, स्वाभाविक दुख है ही नहीं। कुछ उच्चार न करे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मौज करो, दुख दुख पाओ में अपने क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये दो बात है। करने में तो सावधान रहे और होने में प्रसन्न रहे, ये सूत्र है। इसलिए जो हो जाए उसमें खुश, और करने में जो शास्त्र ने कहा है, संत महात्मा कहते हैं, वेद पुराण कहते हैं, महात्मा ऋषि को नहीं कहते हैं वैसे करना, वो निषेध करते वो नहीं करना। सीधी बात है, जो भगवान निषेध करते वो करना नहीं है और आज्ञा देते वो करना है। तो करने में तो सावधान रहना चाहिए कि गलती न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, ये डरते रहो ये जिंदगी। संतों ने कहा हर डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, जब डरिया से उबरिया का फल खाई मार। गीता में तो देवी समति बताया अब है, और संत कहता है डर भय, भय भी देवी संपत्ति। जैसे अभय देवी संपत्ति है ऐसे भय भी देवी संपत्ति है। कि भय कैसे, कि हारे डर भगवान का डर कि भगवान के सिद्धांत विरुद्ध न हो जाएगा, और गुरु डर जो गुर्जर है उसके विरुद्ध न चलो, और जगत डर जगत के साथ नहीं डरना, कर सावधान रहना भाई, जगत के साथ बर्ताव कर देना करना चाहिए, गुरुजनों की आज्ञा पालन करना चाहिए। ऐसे परमात्मा डरते रहो ये जिंदगी बेकार, डरते रहो। ये डर है जैसे अभय देवी संपत्ति है, ऐसे भय भी देवी संपत्ति है। कैसी बढ़िया बात, हर डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में साथ, जब डर से ऊ बजा रहेगा फल का ही मार। तो करने में हरदम सावधान और रोने में हरदम प्रसन्न। करने में अच्छा काम करे बुरा काम न करे, और रोने में सुख आवे दुख आवे अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे। अब उस दुख पाने से क्या होगा, कहते सर क्या करे, खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को जगह नहीं, दुख होता है तो दुख कर दो। एक दुख तो है, एक संत की बात सुनी, बहुत सारे समुदाय यात्रा में गया था, उस यात्रा में साधु भी साथ में थे, रस्ते भी साथ में, तो वो भटक गए जंगल में, रास्ता मिलता नहीं, शाम हो गई, इधर वर्षा आयु जैसे घटा उमड़ रही है, तो रास्ता भूल गए जंगल में, कोई किसको पूछे कोई है नहीं, तो सब लोग घबरा रहे थे, वो साधु मस्ती में चल रहे थे। कहे महाराज आपको दुख नहीं होता, तो महाराज ने कहा कि रास्ता भूल गए ये दुख तो है ही, अब चिंता कर दुख को डबल क्यों करें, अब एक दुख तो है ही, आपको दो करना दो कर दो, आप चिंता कर लो, चिंता करने से घबरा जाता है आदमी, उपाय नहीं सोचता, बुद्धि सो गए ना नशे थी, शांति बुद्धि जागृत रहती है, तो रिश्ता भूल ये दुख तो है ही, अब चिंता कर दुख डबल क्यों करे, हमारे एक से ही काम चलता है, तुम जो कर लो, तुम्हारे एक से संतोष नहीं तो और कर लो, तो जानकर दुख क्यों करे। ये ज्यादा दुख प्रारब्ध का नहीं होता है, मूर्खता का होता है। इस बार सत्संग करने से दुख मिटता है, क्यों मिटता है, कि मूर्खता मिटती है जो दुख मिट जाता है, अनजान पड़ने से दुख होता है, जान करें। अब जानने के सत्संग करने से सुख कब होगा, कि सत्संग की बातें उनको धारण कर दे, वैसे ही अपने धारण कर दे। बस एक मौज है। सुख दुख है सभी मृत्यु, सुख आता अच्छा लगता जाता बुरा लग रहा है, दुख आता बुरा लग रहा जाता उतना अच्छा लगता है। ये तो तुम सुख दुख सभी मृत्यु ये तो आने जाने आगवा पाए नो अनितिहास ये तो आने जाने वाले सहलो आने जाने वाले कितनी बढ़िया बात है। इस वास्ते हरदम भगवान को याद रखे, अपना मानव शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए उसे भजन में लग जाए, आनंद होगा, आनंद मौज रहेगी, आनंद रहेगी। परंतु तो करने में सावधान रहे, तो करना है कर्मण्येव अधिकार उसने माँ फलेश कदाचन, फलों में कभी अधिकार नहीं। इस वास्ते माँ कर्म फल बेतुर हो, कर्म के फल का हेतु भी दूर बने, ऐसी हो जाए असद हो जाए जो हो जाए उसमें प्रसन्न रहे। और करने में जो शास्त्र लिखते हैं, महात्मा कहते हैं, बड़े आदमी कहते हैं, संसार की मर्यादा है वो कहती है, उसके अनुसार ठीक से करने करने में हरदम सावधान है कि वक्त करे नहीं। मनुष्य करने में तो असावधानी करता है, रोने में चिंता करता है, तो असावधानी का फल तो भाई खराब निकलेगा। परिस्थिति खराब आती है वो आपको पाप नष्ट करने के, पाप नष्ट कर रही है आपकी आफत मिटा रही है। प्रतिकूल परिस्थिति में आपके पापों का नाश होता है तो उसमें तो राजी होना चाहिए, अनुकूल परिस्थिति में सावधान रहो तो गलती न हो जाए। तो खुशी खुशी आदि दृष्टि तृप्ति तृप्त तो धर्मादि क्रामति घमंड आ जाएगा तो गलती करोगे आप। इस वास्ते मस्त रहकर जो परिस्थिति आई उसका सदुपयोग करता रहे, मौत से आनंद में रहे, जाई बिदरा कह राम ताई बिदरा। इस वास्ते भाई ठीक सीधी बात है, इसमें शंका हो आप पूछो कि भाई ऐसा हो जाए क्या करे, ऐसा हो जाए क्या करे। बड़ा बढ़िया उपाय है, परिस्थिति बदलना है ना, ये हाथ की बात नहीं है, बदलने की चेष्टा करते हैं, बदलने की उसको सदुपयोग करें, जो परिस्थिति है उसके अनुसार ठीक है। वर्षा आती है जोर से, नदी में बाढ़ आता है, बड़े बड़े वृक्ष बह जाते हैं नदी के किनारे, बड़े बड़े वृक्ष बह जाते हैं। धूप होती है नहीं बहती है, बेत होती है वो नहीं बहती, बेत की चलता होती है लंबी लंबी, वो लेट जाती है, बस धूप आती लेट जाती है, बह जाता है, पीछे खड़ी हो जाए भगवान से एक अकड़े बह जाता है साथ में, जड़ से तो उखड़ जाता है। तो अपने बोले ठीक है भाई, बहुत ठीक है, ऐसे परिस्थिति तो आती जाती रहती है। ये महाराज सदा बदलती है, संसार सदा बदलता है, अरे परमात्मा कभी नहीं बदलते। तो बदलता है उसको बदलने वाला मान ले, नहीं बदलने वाला नहीं बदलने वाला है, तत्व ज्ञान हो गया, वास्तविक ज्ञान हो गया, जैसा ज्ञान हो रहा है उसको यथार्थ ज्ञान देते। तो ये संसार पहने वाला है, नई बात क्या होगी, कोई मर गए कोई नई बात हो गई, कोई धन चला गया तो नई बात हो गई, जीव होगा तो नई बात हो गई, नहीं गुजरा तो होने वाली हो रही है, अब होने वाली उसमें गया। तो ऐसा ना कहीं नहीं, अच्छा होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। अब दुख होगा, संताप होगा, हो जाए अनुकूल तो सुख खुशी हो गई, वो खुशी भी दुख ही है। जो संयोग जन्य सुख है वो दुखों का कारण है, ये ही संस्पर्श जाप होगा दुख योने एव, दुखों के बिल्कुल कारण है। सुख की इच्छा से ही दुख होता है, सुख की इच्छा नहीं करे दुख होता ही नहीं, क्या दुख होगा बताओ। जो भविष्य में अपने खुश है, इस वास्ते भगवान को तो याद करो और संसार की सेवा करो, सेवा करना कर्म योग, भगवान याद करना भक्ति हो, और समता मस देना ज्ञान योग, कितनी बढ़िया बात है। इस वास्ते सबकी सेवा करो, सबका आदर करो, प्रसन्न रहो एकदम। एक विलक्षण बात है, मन प्रसाद सौम्यत्व मौन मात्म विनग्रह भाव संशोधि तपो मानस समझे। ये मानस तप है, शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। तो मन की तपस्या सबसे ऊंची, और वो तपस्या क्या है, मन प्रसाद हरदम प्रसन्न रहना तपस्या है। मौज की मौज ऐसी बात है, बाबा जी नाम क्या बगनपुरी तो बैगन सागर पूरी दोनों मिल गया, मौज है बड़े तो कितना शुभ हो गया आनंद हो गया। तो आनंद तो चौड़े पड़ा हुआ है, दुख के लिए उद्योग करना पड़ता है। कुसुम को आफत करे जब दुख आता है, कुसुम करे कुसुमात करे तो दुख आता है। अपने सीधा सरल से भगवान को तो याद रखे, संसार का उपकार करे और प्रसन्न रहे, हर हाल में प्रसन्न रहे। बड़ी भारी तपस्या होगी तो अपने सुख हो गया, तपस्या बन गई, अपने दुख चला गया। वर्तमान में आनंद और भविष्य में आनंद, तप का फल तो भविष्य में मिलेगा वो आनंद, और अब आश्रम प्रसन्न है, दोनों लोग अपने आशीष मिल जाएगा। मन प्रसाद सौम्य तुम मौन मातो विनिग्रह भाव सर्व शुद्धि, भाव अपना अच्छा लगे तपो मानस मुझसे थे। ये मानस तप है, शरीर की तप, शरीर की वाणी का तप, वाणी की मन का तप सबसे ऊंचा। अरे हरदम प्रसन्न रहता तो प्रसन्न कैसे रहे कि भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला ले। राम की न चाहे सो नोई करे अन्यथा आसन पूरी, राम जी करना चाहते वो होगा, उसको उल्ट फेर कोई कर नहीं सकता, तो हो जाए उसमें होने में प्रसन्न, करने में सावधान, होने में प्रसन्न। ये बड़ा भारी सूत्र है, करने में सावधान, होने में प्रसन्न, हो जाए उसे प्रसन्न है, वो तो होने वाला है। अकाल पड़ जाए, कभी जमाना हो जाए, कभी अनुकूल रह जाए, कभी प्रतिकूल रह जाए, होना है। करने में तुम सावधान, कर्मणीय अधिकार उसने माँ प्रदेश पदाचन, मस्त हो जाओगे, आनंद हो जाएगा। अपने अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं है, राम की चाहे सोई हुई उसे प्रसन्न, भगवान की मर्जी में राजी हो, कितनी आनंद की बात है। सुख शांति मुक्ति ये तो स्वतः सिद्ध है, दुख है, संताप है, जलन है, ये कृति साध्य है। इसमें आप मेहनत करोगे तो पैदा होगा, स्वतः नहीं होता है। साहित्य में प्रकृति जल से जल है, ठंडा स्वतः ही होता है, स्वतः गर्म तो सुमन से होता है। इस बार गर्म तो आपके कारण से होता है, गर्म दुख पाते होते ऐसी तो अर्धम प्रसन्न रहे, होना है वो होकर रहेगा भाई। होतव हो तो बड़ो बली, होतव मानो भवितव्य जो होने वाली चीज है, होतव हो तो बड़ो बली ताको अटल विचार, किन मानी मानी नहीं, होन हार से हार, होन हार से हार माननी पड़ती है। तो हार को पहले हार ही मान ले, पहले कि आज एक पहलवान आया है सबको गिराता है, कि सोते हुए कोई सबको गिराता, सोते कोई डरे तो गिरा हुए अपने जैसा है। करने में सावधान, हरदम गलती नहीं करे, और होने में हरदम सुख आवे तो प्रसन्न, दुख आ जाए महाराज दुख है वो तपस्या हो जाएगी, तपस्या, और तपस्या ऊंचे दर्जे की। आप जान करके घाम सो, शीत सो, भूख सो, ये जानकर तपस्या करती है, और नहीं बिलेर भूखे रहो, ये भगवान की भेजी है तपस्या। बड़े नीचे सत्संग होता था तो पास में उस पार पड़ते हैं साधु, तो कई बार साधु ज्यादा आ जाते भिक्षा वाले। अब गंगा किनारे ये माइया अपनी लाती तो थोड़ी बहुत ज्यादा लाती, तो अपने भोजन करने थोड़ी ज्यादा लाया करती। साधु आते ज्यादा तो सबको भोजन करा, भोजन माइया भोजन करती है, तो कभी कभी साधु ज्यादा देते देते साफ हो जाती, क्योंकि बड़ी बनाई उतनी है, तो कभी रहते नहीं भूख हुई। तो शेर जी ने कहा 12 महीना एकादशी करो, और उसका मातम होगा, उससे ज्यादा मातम ये हो जाएगा कि उसमें आज खाने को नहीं बची और कुछ तो भोजन कर दिया और भिक्षा लग गई, आज भूखे रह गए, तो उसमें राजी हो जाओ, आज तो निहाल होगी, भगवान ने कृपा कर दी, आज गंगा जी के किनारे हमने उपवास किया, भगवान ने उपवास किया, ऐसे खुश हो जाओ। 12 महीना एकादशी से मातम ज्यादा होगा उसका, भगवान ने भेजी है, सब जा भोजन कर लो, डूब पाओगे भूखा बढ़ते है। तो देखो नहीं मिलता वो भी भूखा है और नहीं खाता वो भी भूखा, भूखा दोनों है। एकादशी के दिन व्रत करने वाला भोजन करता नहीं तो भोजन के अभाव तो उसको भी है, एक रोटी मिली नहीं हम खावे क्या, वो भी भूखा रहा, पर जो नहीं मिली वो दुख पाता है, नहीं खाता वो मोज करता है, तो अपने आप नहीं रही मोज होगी भगवान की कृपा से। आप भगवान की दी हुई तपस्या है, कैसी मोज है कि भगवान की ऐसी मर्जी है महाराज, भगवान राजी हो जाए, भगवान मैं ऊर्ण हो जाऊं तेरे से। एक आदमी बीमार हो गया, बीमार पड़ा था तो एक सज्जन मिलने के लिए आए, तो दूसरा घर पर कोई था नहीं, वो बीमार था तो भैया बुखार आ गया, तो पहले शीतल जो आया जोर से ठंडी लगी तो आ गया, शरीर दबाया, कपड़ा उड़ाया, ठीक तरह से पानी गर्म करके दे दिया, राजी किए, फिर दाल जल जो उसमें ठंडी कर दी, जो कुछ उपचार उसने किया, ऐसा उपचार किया तो फिर कहता भाई उपचार है भाई, इसका बदला कैसे चुकाऊं, तो बदला तब चुके कि तुम अकेले घर में रहो, अरे घर का कोई हो नहीं, अरे तुम्हारे को बुखार पस में आ जाऊ तो वो सेवा, तो बदला उतरे। ऐसे बदला कैसे उतरे, तो नया प्रत्युपकार था, उपकार थी विपत्ति में भी वंशति। हनुमान जी महाराज है जैसे भगवान राम जी कहते हैं वाल्मीकि में कि हनुमान तेरा मैं बदला चुका नहीं सकता, मई एव दीर्णता या तुम यात, मई एव दीर्णता या तू योपकृतन कपे। अरे हनुमान तूने जो मेरा उपकार किया वो उपकार मेरे में ही रह जाए, मानो मैं ऋणी सदा बना रहा हूँ, मैं उन्हें होना ही नहीं चाहता, और मैं कहता हूँ तुम्हारे पिताजी को जंगल में निकाल दे, स्त्री को ले जाए लोग, फिर दुख पावे तो मैं उपकार करूँ। तो नरा प्रत्युपकार थी विपत्ति में मान सी, प्रत्युपकार करना विपत्ति चाहता है, मैं कहूँ तेरा ऐसा काम पड़े ही नहीं कभी, तो तेरा उपकार मेरे पर रह गया, मैं ऋणी सदा बना रहा हूँ। तो ऋणी दो ही रहते हैं, एक बेईमान रहता है एक अभावग्रस्त रहता है, तो भगवान के न तो बेईमानी न अभाव, ऋणी क्यों रहते हैं कि किसी को विपत्ति पड़े ही नहीं, सुनिए क्यों ऋण चुकाना पड़े, कैसी मौज की बात है, तो मन सेवा करो, सब दोषों पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ और मस्त रहो, आनंद से मौज में रहो, और मैं कहूं तुमने मौज करो भाई, आप प्रसन्न होगे, आपके साथी प्रसन्न रहेंगे, कितना उपकार होगा। श्रेयोर दिनो विपुरुषा परतुष्ट हेतु दुखार्जिता निविधना परित्यजन्ति। संत कहते मन निंदया यदि परितोष मेति नन्म प्रयत्न सुलभो यमनुग्रह मे। मेरी निंदा करके लोग राजी होते हैं तो उनकी कितनी कृपा है, मेरे अवगुण देख करके निंदा करके तिरस्कार करके अपमानित करके जो राजी होते हैं, नन्म प्रयत्न अप्रयत्न स्वरूप हो यह अनुग्रह मेरे पर, अप्रयत्न अनुग्रह, मैंने प्रयत्न कोई किया नहीं, मेरे कितने कृपा कर दी, मेरे को दुख और वो राजी हो गया। अरे मनुष्य तो दूसरों को राजी करने के लिए धन खर्च करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं दूसरों के सुख के लिए, और आप हमारे दुख देख राजी हो गए तो कितने उपकार कर दिया आपने। दुखार्जिता ने भी धनानी परित्यजन्ति प्रतुष्टि है, तो आप मेरे दुख देख राजी हो गए तो मेरे तो पाप कट गया, आप राजी हो गए दो डबल फायदा हो गया भाई, तो अपने प्रसन्न रहे, दुख पहुंचाओ तो बढ़िया जी भाई, दुख पहुंचाना पापों का नाश करना है, सुख पहुंचाना पुण्य का नाश करता है, ये महाराज महाराज कह रहे हैं ऐसे खतरा है ऐसी जगह, और ज्यादा निकल निकल यहां से, वो खतरा नहीं, मौज में रहो, वहां नहीं आ रहे, कोई खतरा नहीं हुआ, पर लोगों को अच्छा ये लगे कि हमारा आदर करे। अरे भैया पुण्य का नाश होता, एक बाबा थे वो कहते थे फतेहपुर की बात सुनी, वो पागल से रहते थे, एक साधु व्याख्यान दे रहा था, उनके पास जा गया, ये कैसे फंस गया, ये सब दुख देंगे, अभी तो राजी हो रहा है, ये जाएंगे तो नाराज, क्यों फंस रहा है, क्यों फंस रहा है। सुनिए कलकत्ते में रहता था, एक संत मिले थे बाहर, एक मिल में ठहरे में गया दर्शन करने के लिए, मुझे कहा शहर में कैसे बैठे हो, ये देवता है, देवता ये देवता है, देवता क्या करते हैं, सेवा करते हैं, यार शोभा बिगड़ जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो पहले शोभा बिगड़ेंगे ये, यार फिर तुम चाहोगे हमारा धन देर आदिर दे, पीछे कैसे जाएंगे, देवता है इसका भरोसा नहीं करना, इसकी आशा नहीं करना, सुन दे तो सेवा में खुश नहीं होते हो आप बताओ महाराज, इस वास्ते पहले से ही नहीं रखे, बस इच्छा ही नहीं रखे सेवा कर। अच्छी बात, सेवा करे उनका स्वभाव अच्छा है ये मान लो, दुख दे उसे देखो मेरे फायदे की बात है, पापा को नाश कर रहे हैं, मौज में वो आनंद सुख दुख के समय कृपा मौज की बात हो जाएगी। तो इस वास्ते अपने दुख शांति रहो, सुख भोग में दुख होता है, यही संसार सजा होगा दुख योने ये होते और आद्यंत बंतक होते न तेज रमते बुध बुध तेज न रमते अबुध रमते।